Roses are planted here, but they won't grow. We won't have to say goodbye if we all go. Maybe things will be better in Chicago. Leave all we've ever known for a place we've never seen. Maybe things will be better in Chicago. But it's brave for us to stay, even braver to go. Wherever she goes, I go. Maybe things will be better in Chicago. But we need the Lord will give us all we want. We carry with us. You know where I can be found, where the rainbow is ground. I'm not alone, I'm not afraid, 'cause this bird is flown from its cage. There's so much magic we know on this sapphire we call home. My coat and my hat, I say goodbye to all that. If this thing will be better in Chicago, everything will be better in Chicago. Benvinguts, estem a Musicòpolis, la capital de la música, presentant novetats discogràfiques, temes interessants que ens arriben, com per exemple el que us portem amb el programa d'avui, el 17è àlbum d'estudi del cantant músic de rock americà Tom Waits, realitzat oficialment el 21 d'octubre d'aquest 2011, un àlbum que es va anunciar que sortiria el mes de febrer del 2011, però que realment va sortir més tard. Aquesta és la primera cançó del disc, una peça que es diu Chicago, un àlbum que conté cançons absolutament noves, nou material. Ha passat 7 anys des que amb el Real Gone del 2004 ens en va portar de nou. Tom Waits va publicar un primer senzill que dona nom al disc, Bad Ask Me. Rafael Corbí, Musicòpolis. On the spear, you're the nail on the cross. You're the fly in my beer. You're the key that got lost. You're the letter from Jesus on the bathroom wall. Your mother superior with only a bra. You're the same, you're the same, you're the same kind of bad as me. You're the same kind of bad as me. Coffee instead. I'm the Fisher Kurt Bates. I'm the detective of late. I'm the blood on the floor, the thunder and the roar. I'm the boat that won't sink. I just won't sleep a wink. You're the same kind of bad as me. You're the same kind of bad as me. You're the same kind of bad as me. You're the same kind of bad as me. Good, you say? Well, that's good enough for me. You're the wreath that caught fire. You're the priest of the choir. You bite down on the sheet, but your teeth have been wired. You skid in the rain. You're trying to shift. You're grinding the gears. You're trying to shift. And you're the same kind of bad as me. You're the same kind of bad as me. She's the same kind of bad as me. You're the same kind of bad as me. They told me you were no good. I know you take care of all my needs. You're the same kind of bad as me. I'm the mattress in the back. I'm the old gunny sack. I'm the one with the gun. most likely to run. I'm the car in the weeds. If you cut me, I bleed. You're the same kind of bad as me. You're the same kind of bad as me. Així ha sonat el més nou de Tom Waits a través de Musicopolis Chicago i el seu primer single, aquest Batters Me, que acabem d'escoltar. D'una novetat discogràfica, un altre disc, aquest publicat una mica més enrere amb el temps. Estem parlant d'un àlbum que va sortir a la llum a finals de juliol d'aquest 2011 amb el segell Resonant Chai. És un àlbum de Vanessa Carlton, una excel·lent cantant de pop, d'indie pop i també de piano pop, com es coneix als Estats Units. Aquest disc es va enregistrar al Real World Studios entre el 2009 i el 2011. Ella és Vanessa Carlton, Rabbits on the Run. Té dos senzills, aquest senzill, dues cançons que podem escoltar a continuació a través del nostre espai. El primer senzill va ser la cançó anomenada Carousel, és una de les peces que es troben en aquest disc, la que l'obre, i és una composició pròpia original de la mateixa Vanessa Carlton. Rabbits on the run. It's hard to know what's good for you. darreres cançons de Vanessa Carlton a través d'aquest espai del vostre, a través de Musicopolis, amb aquests 100 discos que mereixen la pena ser recomanats i recordats, Rabbits on the Run. La segona cançó que escoltarem, el segon single extret d'aquest àlbum de Vanessa Carlton, és una cançó composta al costat d'Ari Ingbert i Steve Osborne, que es diu I Don't Want to Be a Bride. Així hem escoltat un parell de les cançons del darrer àlbum d'aquesta cantant, compositora i música estadounidenca, que per mi és una de les millors que hi ha a l'actualitat musical. Vanessa Lee Carlton, nascuda el 16 d'agost del 1980. Cometas por el cielo és el sisè àlbum d'estudi de l'Oreja de Van Gogh, realitzat al mercat discogràfic el 13 de setembre per Sony Music, amb edicions diferents. Si heu comprat el disc, notareu que possiblement us falti alguna cançó respecte als discos com els venen a iTunes o Spotify, per exemple. Hi ha alguns bonus tracks que no van ser inclosos en la primera de les edicions d'aquest àlbum, d'aquest Cometas por el cielo de l'Oreja de Van Gogh. Una excel·lent música, la que ens aporta sempre aquesta formació, que ja ha tret dos senzills d'aquest disc, un d'ells aquesta cançó que acabem d'escoltar, el Cometas por el cielo, que és el senzill presentat el 5 de novembre amb descarga digital i també a través de la ràdio, i el que va sortir primer el mes de juliol, La niña que llora en tus fiestas, número 1 a Espanya, número 1 a Mèxic i número 1 també a les llistes llatines, algunes als Estats Units. Aquesta és la cançó de L'Oreja de Van Gogh. Sin abrir, mírame con la estrella volar a mis pies. Vuelvo a casa perdido otra vez, porque no sé dejar de adorarte. Piensa en mí cada vez que me miras así. Se me cosen los labios a ti y la luna me pinta los ojos. Mírame. És la música de l'Oreja de Van Gogh, que Mia Martina ens porta també les cançons del seu darrer àlbum, que es diu Devotion. Amb Edward Maya canta aquest Stereo Love. Mia Martina, no cal confondre-la amb la Mia Martini, que és el que m'ha passat a mi, doncs ens porta cançons més amb un ritme ballable, amb aquest estil de dance music, com a cantant, nascut el 1984, té 27 anys, un 21 de gener a St. Ignace, a New Brunswick, al Canadà, i ens ha portat recentment amb els seus col·laboradors Belly Ryan Dan amb l'àlbum Devotion, realitzat el 30 d'agost del 2011. És una versió aquesta que acabem d'escoltar del tema de Wormaya, i per això estan conjuntament anomenats amb el títol de la cançó, Ambika Gigulinas, Stereo Love. Aquesta cançó arribava al número 10 a les llistes oficials canadenques de música. El segon senzill que també escoltem a través de Musicopolis és la cançó que s'anomena Latin Moon, Mia Martina. Nou espai ple de sensacions. Magda Detalls Florals i Complements.